أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار. مخ کے آیات کے ملا جل جلال ہوئے چې د قیامت اور ازراشی نو باز بشقیان وی بدبخت بوی او بازی خلق عام سعید وی نیک بخت بوی نیک اعمال بیکڑی نوال تک اللہ جل جلال ہو اجمالی طور تذکرہ کڑی وا ورپسی تفصیلی طور ددک کا نیک بخت و او دبد بخت و تذکرہ کئی نو اللہ فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوفَ فِي النَّار دا دو آیات جدید دی لاول لفظی مطلب ہو رہے پدی با نبیا چونکہ اشکالات راضی نبیا با اغاو رہے تحقیقی ترجمہ بے مخیرہ کیو ہو رہے نو اللہ فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوفَ فِي النَّار آکسان چې کم بدبخت شوی دی نو دی باور کی لهم دی دی پارا فیها پا دی اور کی زفیرن کمزوری آوازون پشان دا آواز دا خر وشہیکن او تیز آوازون پشان دا آواز دا خر نور الفاظ ہو واضح دی شکو مطلب بدبخت بد اعمالی گلی دی اور کے بھائی خودل تا دو الفاظ ذکر شوی دی زفیر او شہیک علامہ پہر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے کہ اتب پر کنا بیان کری دی ہو بس آغا یو پر اک بیانوں کم چی مظہری بیان کری دی تبذیر مظہری دے خر تکتازو کتلی دے دی اوڑن بنے آوازی نو دے چی سٹارٹ علی سٹارٹ ددو سلو آوازی اور بیا خیر کی چی آواز تیز کی نو سم میو رد دی دو بیا دا آواز دے اغسینہ کی واپس کئی را آواز کی خنکار ہونتا کی گئی چی کل سپیڈ والی نو بیا آخر اکی دا آواز بندی او کلاوی بندی او کلاوی دا نخرہ ہونتا کی گئی نو دا غیتا عربائی کی شہیق بے لگی نو دی دا پارا وپا جہنم کی ناکار آوازونا پشان دا خر ناکار آوازونا ام سلو او ام انتہائی ناکر آوازونا انتہائی تیز تاہو دا عذاب یو شکل شو او دا عذاب عذابون ہو اور کم دی دا اور عذاب ام دیخوا اللہ جل جلال ہو دا یو عذاب ذکر نو دا یاد ساتے ذہنی سکون نا محروم کل یو عالم دا افغانستان کہت شو دا عذاب چن وقتی ذہن تراغی دا دی سمجھتا میں خبرہ رایا دا شو نو سمجھتا مینا عذاب را لے یو عالم دا افغانستان اغا امریکی گیر کڑا گوانتانامو تے بوتلے گوانتانامو دا غیر دیر خطرناک جیل لے بیا اغا چی رو تیرن اغا یو داستان لیکلے لے اغا کتاب بیا پا اغا داستان کی اغا دا لیکلے دی چی کلا مونگ بے آرام تن پری خودو بس کلا بے پا پرش باندے دا سی زنزیر ہو کلا بے خواہ کی زمون چې کمزای کیو نو البته کله ماشين سٹارټ کله کله پرشیو شي غلو کله برشي غلو د زهنی سکون نه او د ډیسټر اپ کول لپاره دا عذاب ور کول شي پکې تخانو کې نو دې طرف ته هم یو طرف ته وری خو بل طرف ته با اوازونه وی نو سکون خو بازم ناراضي ور بې خو دې خطرناک او اوازونه سر بنور پریشان نه نو دا هم عذاب یو شکل لې خالدین فیها اللہ وی خمیشہ بھی دے گی لگا سنگا چینو آیاتونو گیم دی مادامت السماوات دی پا ہمیشہی پدی اور کے ترسو پوری چی قائم وی اسمانونا والارض و اوزمکی ترسو چی اسمانونا اوزمکی وی ترغی پوری بدی جہنم کی وی الا مگر آغا وخنا شا رب کم ٹیم کی چستا رب غوختی بیا با جہنم کی نہیں ان ابداد اعتراض زیادی دی جوابات کو دیوان اشکال لازی ان ربک فعال لما یرید اللہ تعالی استا رب چی دے کون کے دے دہا غصر چی غیر آدم دا اللہ جل جلال ہو چی کم کار کول غواڑی اراده وکي نو هغه د اراده نه متخلف کیږي نه بس اراده وکي کیږي ورپسې وا اما الذين سعدوا او هر چې هغه کسان دي چې کم نیک بخت شوی دي نو ففل جنته هغه به جنت کیږي هغه به جنت کیږي او ذم خالدین فیها همیشه به حسمره ټیم به همیشه مادامت سماده ظاهری ترجمه کوم چې اشکالم ذهن تراشی چې ترسو اسمانونه او زمکی نو ترغه به جنت کی الا ماشاء ربک مگر اټیم چې ستاره به وغوالي نو ظاهری مطلب دا چې بیا به جنت کی نه دا وخت اعتبار کو عطا ان غیر مجذول خو اخیری الفاظ بیا بل شان دی عطا انداد الله دا سه ورکړه دا ورکړه بدی ته کول شي خدا دا سه ورکړه دا غیر مجذول چې دا به کټکی کی نه او ختمیږي بنا دا خود آیاتونو ظاهری مطلبو د جنتیانو د پاره نعمتونو ذکر شو او د کافرانو د پاره سزاګانې ذکر شو اوس راځه په دې آیات باندې درې قسمه اشکال لاله یو اشکال لاله چې نمره سمره نصوص راغلي دي کاد احادیث مبارکه او راغلي دي مثلا حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چ کله جنتیان جنت تلشی او جهنمیان جهنم تلشی نو ال تک به باقاعده په جنت کې او په جهنم کې ال تک به اعلانات وشي لګیو اعلان دا دی چې یو مؤذن به پاسی اذان اعلان بوږي چې یا اهل النار لا موت و یا اهل الجنه لا موت کل خالد بما هو فيه فيما هو فيه بس مرګ نشتا جهنمیان به همیشه جهنم کی او جنتیان به همیشه جنت کی نو یو داری روایت ته بل روایت هم ده یا اهل الجنت لا موت او یا اهل النار لا موت نو روایت تی یو بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې اعلان بوشی معاذ ابن جبل صاحب چې نبی علیہ السلام یمن ته لګو چې یمن تراغنو ال تک هغه اعلان کو صحیح حدیث کی رضی یا ایوہ الناس انی رسول رسول اللہ زدہ اللہ دا پیغمبر استازن تازو تا خبر درکم چتلل اللہ ترکت دی یا جنت تے یا ہمیشہ اور دے الہ جنت او نار خلود بلا موت و اکامت بلا ذان فی اجسات لا تموت زندگی دا جون با ملوشی خیرت کی ہمیشہ ہمیشہ اکامت تے مرگ بیا نشتا یا تلل جنت تری یا جہنم تری هو ایمن کې اعلان وکړي چې بیا دا غینه رستم مرګ نشته نو بهرحال نورو محادیث ته دا حدیث کافی دي د دې آیات نه علاوه څومره چې قران کې آیاتونه راوالي دا الفاظ پکې نشته چې جهنم کې به همیشه هم مگر او چې الله یو غړي نور آیاتونه مطلق دي دا نور ټول آیاتونه مطلب دا دی چې جهنميان به همیشه جهنم کې او جنتيان به همیشه جنت کې په سونو آیاتونه دیغه دا دوا آیاتونه دي ریم نمبر نو اس پری باندې اشکال دارا دي چې نور آیاتونه یو سوی دا بل سوی آیاتونو کې تعارض شو د نورو مطلب یو شان دی دا حدیث سره تعارض شو بلکې په قران باندې مشکال راغی چې قران یو ځکه یو سوی بل ځکه بل سوی نو دا اشکال پدې الفاظ باندې راځي نو د دې په مطلب باندې ځان پوهه کې ټول مطلبونه اوره چې کوم مطلب درته یادی کې هغه مطلب ته نه یاد کې یو خبره ته یاد شي بهرحال نو یو مطلب هغه پدې کې دا بیانول شي چې کوم مضبوط مطلب دی بل ټولو اخره کې بیانو نور مفسرینو مطلبونه بیان کړي دا ټول مطلبونه وره یو مطلب د دې دادې چې فاما الذين شكوا في النار لهم فيها زفير وشهيق زفير او شهيق تیز आवाजونه او سلو आवाजونه بې دا ټکه د اغه سره لګیدل لري الا ما شاء ربك کم وخت کې چې ستار رب وګړي نو دک یو عذاب بني دا مطلب نه دی چې د جهنم نه بوزي دا ټکه د خالدین سره نه لګیدل الا ما شاء ربك د زفير او شهيق سره لګیدل مطلب دا دی چې دا عذاب بوي وی اور کې خو وی خو سره به دا دیم عذاب می او په کم وخت کې چې ستار رب وګړي نو دک عذاب بني یو مطلب تفسیر مظهری اغه یو بل مطلب لیکل دي او بل آیات راغست دي او ډیر آیاتونه هغه پیش کړی دي ځکه خو بس یو آیات ده توام هغه بل آیات راغست دي هغه کی راضی چې یتوفون بینها وبین حمیم ان جهنمیان بل جهنم او د ګرم او بو تر منځه بوتلې را بوتلې شي وای یتعز یعاث بما ان جهنمیان او بو غړي او بو او تر کولې شي ګرمې شي دلې او بو حمیم ناغوی ده الا ما شاء ربک نمراد داده چه دی با جهنم کی جهنم کی چکم ٹیم ستار رب او غواری مثلا دی او بو غواری و اللہ و تا گرمی یه شدل او دویم عذاب ورکل غواری نو آغا ٹیم بلازمی چونکہ آغا کڈر ده ده جهنم اده جهنم نبار ده نو آغا ٹیم کی با آغا گرم و یه شدل او بو لبوت لیش نو بیا مطلب صحیح شو مطلب دانش چه همیشه بنی ام دک مطلب شه همیشه بی خدا چې کوم وخت دې بار کړل نه دا هغه وخت دی چې په کوم وخت کې بدیل ګرمه وبور کول شي خدا دې مطلب شو درم مطلب هغه دلته کې مفسرین دا ذکر کړل دي درم مطلب هغه دا ذکر کړل دي چې دلته کې اصل کې هغه دا مطلب دی چې دوی په همیشه همیشه جهنم کې الا ما شاء ربک مگر سوره ټیم چې ستاره بوخت دی وی مراد دا دینا اغا وقت چه کم وقت دا حساب دے اغا ٹیم کے با جہنم کی نہیں کنا موقف کی بولاڑی یعنی میدان حشر کی بولاڑی نو مطلب دا دے چه سمر ٹیم ستا رب وقت دے چه اغا ٹیم دا موقف دے نو جہنمیان بم اغا ٹیم کی موقف کی که جنتیانی موقف کی بسنا سا وقت دے رہی دا موقف نوست و بیا جنت تزی نو دا مطلب نو چه ہمیشہ بنی دا دک وقت یادی او دا دین رستو با ہمیشہ ہمیشہ جہنمیان با جہنم کی او جنتیان با اغا پا جنت کی نو ٹیم دا موقف تینا مراد شو او بل مطلب دلی دا بیانی چی اغا دل تکی سماوات او ارد لپز راغلے زمانگا استاز محترم دا توجی بیان کڑے وا چی دا دینا مراد اسمانون او زمکی اغا د دنیا زمکی اسمانون دی مراد دا آخرت زمکی اسمانون مراد دی لکه بل از بل زکی رازی یوم تبدل الارض غیر الارض دی دا زمکی و پس بل زمکی سران بدل اکلشی غرون و غرون و پینی ساعن اسقاعن صف سپا خالص میدان بی نو دینا مراد دا آخرت سماوات دی و دا آخرت ارض دی او دا آخرت سماوات او دا اغیز مکیه به همیشه نو مطلب داری دی به همیشه همیشه اغا جهنم کی الا ما شاء ربک مگر آغا وقت کی چستار رب اغوالی نو مطلب دا ایدی تا استثناء دا قدرت وی یعنی مطلب چکستار رب قادر دے اغا دے او قانون مجبور ندے کستار رب او ٹیم کی اغوالی خوچون که نور آیتون راغلی دی دا اللہ قانون دا دے چه کافر بد جهنم نو نوزی او جنتی بد جنت نا نوزی خودی تولی کی گی استثناء دا قدرت مطلب دا دے اللہ دا قانون مجبورن دے که اللہ اغوالی نمونگ بدا اکیده ساتو چه جهنمی دا جهنم نا اخکلشی جنتی بد جنت نا اخکلشی نو اللہ دا قانون کید ندے قادر دے خو اللہ اوپر مل جی ترسو اسمان نظم کی مطلب دا دے ہمیشہ ہمیشہ بھئی ہاں که اللہ اغوالی یعنی اللہ قادر دے خو چونکہ دا اللہ قانون دان دے نو اللہ دان اغوالی اگر چی که اللہ اغوالی نو کولیش نو دے دا استثناء دا قدرت ہوئی مطلب اللہ تے خپل قدرت بار کو او یو مطلب زمانگا استاز اگا دا بیاناو دا اللہ پا مانا دا سیوا سیوا مطلب لکا گورا پختو کے دوک اسمال پازوی لیکی کی زان پویا گئے یو سرے ہوئی ما باندې د پلان کې زر روپے دي د 2000 نه علاوه نو مطلب 3000 دي کنه یعنی 2000 مخکنه دي او زر دا دي ایو سړی وای زر دي خو سل نه نو مطلب نه حساب دي د دې مطلب جدا دي د پلان کې زر روپے دي سل پکې نه یعنی نه حساب او د دې مطلب دا دي په ما باندې نه حساب علاوه د اصل نه دي نو مطلب دا دي پوره زر دي نو دا دلته کې استثناء نه ده دا عربی که دا سیوا پا مانا باندرزی حقیقی مانا دا الا نه دا مراد مجازی مانا سیوا مطلب دا دے چه مادامت سماوات والر ترسو چیز مکا اسمانو نی دا انسان پا ذہن کی دا طول نزیاد عمر دا دنیا دے زمکا اسمانو دا دنیا دا دا طول نزیاد عمر دا انسان پا ذہن کی سورہ دے دا دنیا عمر دے نو مطلب دا دے جنتیان با جنت کی او جہنمیان با جہنم کی دمر سمر عمر چې د اسمانونو او د زمکو دی، یعنی د دنیا چې سمر عمر دی، او سوا ما شاء ربک، د دین علاوه چې الله سمر والی دا غیش مر نشتا چې الله تعالی انسان ته یو اندازه بیان کی، دا غیش اندازه نشتا. نو د دې معنی ام بیا خالدین شو، د دې معنی ام بیا خالدین شو، همیشه همیشه وي پدې کې، څنګه همیشه وي، سمر چې د دنیا عمر دی، خدای انسان په ذهن کې خدا راضی، سیوا د انسان په ذهن کې د څه عمر نشتا، نو الله پرمال الا ما شاء ربک، د دین علاوه د دین سیوا څومره زمانه زمانه چې الله غواړي ندی به پر جهنم کې پراتی. نو د دې معنی اوم د هغه آیاتونو معنی شو کوم چې نور آیاتونو کې راځي یا نور احادیثو کې راځي چې همیشه همیشه وي. نو د دې مطلب هم دا چې جنتیان به همیشه همیشه کې الا ما شاء ربک، او جهنميان به همیشه همیشه. نو دا ټول مطلبونه هغه د دې آیات 15 پک مطلبونه د دې دواړو آیاتونو بیان شوی دي. او حاصل او خلاصه د دې مطلب مونږ زکه د هغه آیاتونو په شان ګرځو چې هغه آیاتونو کې یا په سونو احادیثو کې راغلي دي چې جهنميان به جهنم کې همیشه همیشه او جنتيان به جنت کې همیشه همیشه. نو دا ټول جوابونه دي ماده بیان کړو. او تفسیر مظهری په کې یو بل خبره هم کړې ده چې هغه د جنتیانو بارکه کړه چې الا ما شاء ربک، نه مراد دا چې جنتیان به جنت کې همیشه همیشه اعلی نعمتونه بږي. الا ما شاء ربک، جنت کې نعمتونه شته، یو د الله دیدار دغه اوچت نعمت دی، یو د هغه عام نعمتونه دي. نو الا ما شاء ربک مطلب جنت کې همیشه اومده نعمتونه کې وي، کله نه کله چې الله ستارب اوالین نور کټ نعمتونه تم راوستي شي، نو بیا همیشه همیشه جنت شو. بهر حال په آیات باندې بیا څه اشکال پاتې نشو. نو د دې آیاتونو دواړو دک مطلب شو. فلا تک فی مریه تمکی گه په شک کې ای پیغمبر مما د اغسنا یعبد هؤلاء، چې د هلکه عبادت کوي چې د بوتانو عبادت ده، دې کې شک نشته چې دې په باطل باندې. فلا تک وی پیغمبر ته خو خطاب ماته ده. فلا تک تمکی گه فی مریه په شک کې مما د اغسنا یعبد هؤلاء، چې دې عبادت کوي، ما یعبدون دې عبادت نه کوي، الا کما یعبد اباؤهم، لک سنگ چې د دې پلارانو عبادت کو من قبل وړاندې د دینه، د دینه وړاندې د دې پلارانو بغیر د دلیل نه، بلکې خلاف دلیل د بوتانو عبادت کړي دي. د بوتانو په عبادت باندې د خدای تر طرفه څه دلیل نشتا، نو چې څنګه د دې پلارانو بغیر د دلیل نه بلکې خلاف دلیل د بوتانو عبادت کړي دي، نو خدای خپل پیغمبر ته فرمای دی بلا دلیل بلکې خلاف د دلیل نه، دلیل هو په توحید باندې قائم دی، پاګې باندې دی روان دی. الله یې سزا بیانې و ان لم وفوهم، الله وی یقینا مونږ پوره پوره ورکون کیو دی ته نصیبهم حسد عذاب ددی غیر منقوس، چې نه د هغه قابل نقصان، پاګې کې به اس نقصان نشي کوله، پوره پوره سزا هغه دی ته ملاویږي. بس زغه پوری هغه ډیر خجی. فاما الذين فسرجا کسان دي شکو چې بدبخت کړي شوی دي په سبب د بدو اعمالو دي، ففن نار پس دی ور کی لهم دی د پارا فیها دی ور کی زفیر ناکار اوازونه بی ناکار کمزوری اوازونه پشان د اواز د خر وشهیکن او تیز اوازونه سخت اوازونه ناکر پشان د اواز د خر خالدین فیها همیشه بیدی کې ما دامت السماوات والارض تر سوچ قائمی اسمانو نعزم که الا ما شاء ربک مگر د اوازونه بنی په کم وخت کې جستا رب غواړي یا خالدین فیها همیشه بی تر سوچ اسمانو نو اوزمکی الا ما شاء ربک او د دین علاوه نور زمانه بم پکی شاء ربک چستا رب واळी په معنا د سیوا او هغه زمانه صرف الله ته معلومه ده داغه سه انتها نشته بس دا دوه معنی لري ان ربک یقینا نربستا فعال ډیر کون کې د لماد اغس یری چیر دیو کی و اما الذین خرج اکسان دی سعیدو چنه یک بخت تکړی شوی دی په سبب دنه کو عمل دی ف ففل جنت پس دی بجنت کی خالدین فیها ہمیشہ بی دی کی ما دامت السماوات والارض ترسو چکائم اسمان عظم کی الا ما شاء ربک مگر پا اغا وقت کی چی او والی ربستا نو مطلب اغا دتا ما بیان کو بعض ٹیم کی چی او والی ربستا یعنی پا وقت دا موقف کی یا مطلب دارے چی سمرا ٹیم دی موقف کی اغا میدان محشر کی ولالی داغین علاوہ ہمیشہ ہمیشہ یا الا ما شاء ربک ہمیشہ ہمیشہ بی دی پا دی کی الا ما شاء ربک ترسو چی اسمان نظم کی دی کی بھئی دا دین علاوہ چی ستارب او والی نسمر زمانہ دی بدی جنت کی ییبا ما دامت السماواتو ترسو چی قائمی اسمانونا والارض عظمکے والارض عظمکے الا ما شاء ربک سیوا دا دین نور زمانہ شاء ربک چی والی ربستا عطا اندی تبور کولشی تخپی بور کلشی عطا انداز تخپا غیر مجدوزین چی نبی کٹ کلشوی نبی کابل دا کٹ کلو فلا تکو پست شک مکوا فلا تکو پست مکیگا فی مریتن پشک مما دہا بوتانونا یا بودو هاولائی چی عبادت کئی دا خلق ما یا بودونا دی عبادت نکئی الا کما یا بودو لکسن چی عبادت کو آباؤ هم لارانو ددی من قبل اولان دید دینا و انا لم وفوهم یکنن و انا و یکنن اللہ و ایمونگا لم وفوهم خامخا پورو پورو ورکون کیو دیتا نصیبهم حسد عذاب دادی غیر منقوس انچی نبوی قابل نقصان پایین عذاب کی با اس کا میں نشی کولے بود پرستو تا پورا سزا ملاوی یا والا ولی انجا خیر اللہ خرین جا بکوت المتین جا رحمی مساکین یا الله چې کوم نیک بخت خلکو لپاره سعید خلکو لپاره یا الله دلته کوم نعمتونه ذکر شو چې جنت کې به همیشه همیشه وي یا الله کریم خدای دا جنت موږ ته نصیب وکړي یا الله ست عذابونه ډیر خطرناک دي کور دی نه کان عذابونه دي یا الله کاوازونه دي نه کان عذابونه دي کریم خدای دا غینه موږ وساتې کریم خدای دې کو عمل توفیق راکې عمل چې کوم سره انسان نیک بخت کیږي چې کوم عمل سره بدبخت کیږي کریم خدای غینه موږ وساتې یا الله کریم خدای ترازی شي یا الله وطن عزیز پاکستان یا الله پاک پوج وطن عزیز پاکستان محفوظ کی غلط خلق و دعالت و ارادو نے اسرائیل امریکا سمرا چی ملکو نے دی یا اللہ دے کی لاس دے مسلمانان خراب الوالی کریم خدایت و تحدیت نصیب کی کہ حدیت نصیب کی نی اللہ پر اخپل و اسلحو بانی وخی یا اللہ اخپلو کی ان خطے یا اللہ تب تر بیتر کی تباہ و بربادے کی مسلمانان داغی دے شرن محفوظ کی صلی اللہ تعالی